Wicepremier Jacek Sasin podczas spotkania z mieszkańcami miastka na Pomorzu mówił o kolejnych planach PiSu. To m.in. program 800+, darmowe leki dla seniorów powyżej 65 roku życia oraz jak najszybsze zniesienie opłaty za przejazd dla samochodów osobowych na autostradach należących do państwa, a w dalszym czasie także i prywatnych. Minister aktywów państwowych dodał, że rząd chce skupić się także na polityce wyrównywania szans. Dostrzegamy, że są takie obszary naszego kraju, które wymagają jeszcze bardziej szczególnego spojrzenia, jeszcze bardziej szczególnego zainteresowania. Bo Polska jest jedna, jak powiedziałem, i musimy dostrzegać to, że takie bezpośrednie kierowanie pieniędzy, ale wszędzie tak samo, nie wyrówna tych różnic. Dlatego musimy szczególnie inwestować w te regiony najsłabiej rozwinięte, potrzebujące największych inwestycji. Wicepremier odniósł się też do kwestii relokacji migrantów. Nie możemy dać sobie narzucić konieczności obowiązku przyjmowania ludzi, którzy przyjeżdżają do Europy, żeby na tej Europie często żerować, żeby korzystać tylko z tak zwanego socjalu, a często próbują nam, Europejczykom, narzucać swój sposób życia, podkreślił Jacek Sasin. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa apeluje, by wypoczywać nad wodą w odpowiedzialny sposób. W piątek utonęła kolejna osoba, a od kwietnia już 80 osób. O rozsądek apelują także ratownicy Mazurskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego, którzy podkreślają, że ruch w tym sezonie jest duży. Radosław Wiśniewski z MOPR-u przypomina. Po pierwsze, miejmy zawsze naładowany i zabezpieczony telefon przed zamoczknięciem. Z tego względu, gdy jak dojdzie do wypadku, żebyśmy mogli szybko powiadomić służby ratunkowe o wypadku, który się zdarzył na wozie. Patrzmy, zadzielajmy głowę do góry, patrzmy się, jak ta pogoda zmienia się nad naszymi głowami. Przygotujmy się jak te kamizelki ratunkowe i sternik, żeby wiedział, co ma robić. Jeżeli jest to możliwe, spływamy do jak najszybciej na najbliższego brzegu i tam na pewno będziemy bezpieczni. Służby przypominają, by pływać tylko w wyznaczonych miejscach, nie wchodzić do wody po spożyciu alkoholu i zakładać kapok, pływając na łódce czy kajaku. Prezentacja na żywo słuchowiska Pod Stolina na podstawie fragmentów Zemsty Aleksandra Fredry. To jedno z wydarzeń trzeciego dnia festiwalu Dwa Teatry w Zamościu. Aleksander Fredro jest patronem literackim tego roku. Słuchowisko na żywo odbędzie się o godzinie 17 w Zamojskiej Szkole Muzycznej. Zagrają w nim Wiktoria Gorodeckaja, Lidia Sadowa, Krzysztof Wakuliński, Andrzej Mastalerz, Paweł Paprocki i Krzysztof Szczepaniak. Do wysłuchania Pod Stoliny zaprasza reżyser Mariusz Malec. Zemsta, ale odczytana rebur. Patrzymy na to dzieło przez pryzmat Pod Stoliny. To jest troszeczkę nieoczywiste, ale jeżeli ktoś lubi Telimenę z pana Tadeusza, to można zobaczyć mechanizmy, której hrabia Fredro świetnie sportretował. Twórca zapowiada, że swój wkład w słuchowisko będzie miała również widownia. Rejent potrzebuje partnerów swojego dworu, swojej straży i to będą widzowie. Oni jeszcze tego nie wiedzą, ale jak przyjdą, to wszystko wytłumaczę. Inne atrakcje kolejnego dnia festiwalu to pokazy konkursowych słuchowisk i spektakli telewizyjnych oraz czytanie bajek Fredry w interpretacji Lidii Sadowej i Modesta Rucińskiego. Dwa teatry potrwają do poniedziałku. Klaudia Dadura, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sport, Robert Grzędowski. Szczypiorniści Barlinka Industrii Kielce zagrają o swoje drugie w historii zwycięstwo w Lidze Mistrzów i już dziś w wielkim finale zmierzą się z niemieckim Magdeburgiem. Wczoraj w półfinałach Magdeburg wygrał po rzutach karnych z Barceloną, a zespół z Kielc pokonał po emocjonującym spotkaniu francuskie PSG 25-24. Rozgrywający Barlinka Industrii Michał Olejniczak. To jest mój drugi raz, kiedy mam tą przyjemność i to szczęście być tutaj w tym miejscu i po raz drugi znajdujemy się w finale Ligi Mistrzów, także to, co się tutaj dzieje, jest naprawdę niesamowite i ogromnie się cieszymy, natomiast nie możemy stracić siły na celebrację tego zwycięstwa, ponieważ wiemy, że potężna przed nami walka i pełna koncentracja, bo będziemy się mierzyć w finale. Na pewno też roboty zrobił Andy Wolf w bramce. Chwała mu za to, pokazał to, co najlepsze. Na pewno odrobina sportowego szczęścia po naszej stronie i to my cieszymy się ze zwycięstwa. Rok temu w finale Champions League mistrzowie Polski przegrali po karnych z Barceloną. Ligę Mistrzów wygrali w roku 2016. Reprezentacja Czech na prowadzeniu w Polsce w grupie E w eliminacjach piłkarskich Mistrzostw Europy. Czesi pokonali wczoraj Wyspy Owcze na wyjeździe 3-0 i w tabeli mają 4 punkty przewagi nad Polską i Albanią. Co ważne, rozegrali do tej pory o jeden mecz więcej. Polska zmierzy się we wtorek w Kiszyniowie z reprezentacją Mołdawii, która wczoraj przegrała z Albańczykami 0-2. Pochmurno-deszczowo i burzowo dziś praktycznie w całym kraju. Na wschodzie i w centrum lokalnie grad i od 19 do 26 stopni. Trójka. Program trzeci. Autopromocja.

It's a new day, it's a new life for me, and I'm feeling good. Jestem do końca przekonany, czy on się dobrze czuje. I think he's... Well, it's a bit of a strange song, because it should be a big, strong, happy song, and it's... It's Muse, tak and they're never happy. Humphrey Bogart, tak jak ty, prawda? Taki z tym... Dzień dobry, proszę państwa. Dzień dobry. Czy, proszę pani, czy są czereśnie? Po ile to czereśnie? Raf. Piotr. Tak? Picnic. We're tak, making tak. a picnic, Byłem you kiedyś and w Londynie, Hampstead. Byłeś? Hampstead Heath i poszliśmy ze znajomymi na piknik. No piękny park. Samo miejsce, w ogóle polecam państwu, jest niesamowite. Trochę wygląda jak Kazimierz Dolny nad Wisłą. That's wąskie right. uliczki, brukowane, kręte. Można się znaleźć zupełnie w innym świecie i człowiek wcale nie jest do końca pewny tego, czy jest w Londynie. A później rozpoczyna się dziki park. Trochę taki landscape That's jak, right. jak yeah. w Polsce. Ktoś, kto tęskni za ojczyzną i jest na Wyspach Brytyjskich, jest w Londynie, to tam powinien do Hampstead Heath. I tam sobie urządziliśmy piknik, ale w pewnym momencie, wyobraź sobie, przechodziła pani z pieskiem. No i piesek tak zaczął szaleć, że nam powyrywał różne rzeczy. Ja byłem w flip-flopach. Of course. I został porwany jeden. No i ruszyłem really? W pogoń w jednym flip-flopie. Byłeś flip-flopless. Flip-flopless without one. Yeah. No i ale dobrze się wszystko skończyło. Piękne miejsce. Musi być jakaś przygoda, malutka chociaż na pikniku. Heath, takie pole, heath od heather, paproć. That's where it comes ja myślałem, from. Że chodzi o upał, o coś wysokiego albo wysoki punkt. No, it's just nice. It's just nie a place dlaczego. Where there's lots of pole, a polana, a heath. It's a gorgeous place. So, do have you, you do... been there? I have been there, yes. Really? Hyde Park, Hampstead Heath. No comment. No, just to walk around with friends. Sit on the benches. Enjoy. Those two places in London, I think, are the quintessential London. Czy w Wielkiej Brytanii występuje problem klaszczy? Bo u nas dużo się o tym mówi no, ostatnio. No. Nie? People talk about ticks, but it's kind of a little bit ticks po angielsku. It's a little bit foreign. People really don't know. They think ticks are no problem. A w Polsce klaszcze, wow, crazy stuff. Really crazy. So, you had a picnic in England. What's your quintessential picnic, Piotr? Spotkanie, relacje, rozmowy, śmiech. Kocyk. And food wise? Tak, oczywiście. Pełna dowolność. Duży koszyk. Kocyk. Well, we spoke to a lady who is an expert in picnics, and she said what the most important thing in a picnic was. So the first hack that I wanted to share with you is a way of making any blanket a picnic blanket. Of course, you can buy proper ones with plastic attached to them, but if you don't have that, you could just use something like a shower curtain or a little plastic tablecloth from a kid's party. I always tend to hang on to stuff like that, and it would work perfect for this. So just lay it down and then put your favorite blanket on top, and then you know that it's not going to get wet and it's also not going to get as dirty. The Brits are not as clever as the Poles, I think. Shower curtain. You can take your shower curtain so not to be wet. So your butt not going to be wet too much. You won't have a warm butt. Because it's waterproof. That's right. That's right. And food-wise, what do you like in a picnic? Cheese. It has to be cheese. Oh, yes. Very good bread. Small things like olives, bits and pieces, let's say. There's a great word in English. I don't know if you know this. Coup d'etat. It's, of course, an English word. It's a very, very English word. Piece of shit. From France. Trop d'itesse. Mm-hmm. Coup d'etat. It's a very English word, and it means small things, like for dips. No, bits of carrot sticks. Na pewno jest tak, że powtórz to sformułowanie. Coup d'etat. No i Francuzi myślą sobie o wspaniałościach, które są w ich kuchni, natomiast Brytyjczycy co robią? Na pewno idą do sklepu dużej sieci i kupują takie nachosy, jakieś orzechy w panierce, sosy z całą tablicą Mendelejewa i oni to nazywają właśnie jak? Coup d'etat. No właśnie. A picnic isn't complete without dip. Grab some crudités, fresh bread, and dip them into some hummus and guacamole. Do a bit of prep. Most picnic food you can pick up from deli sections, but it's always nice to bring a salad you've made. I love a good potato salad. So go to delis. Tak jak wskazałeś, Piotrze. But it's good to make your own. Tak się mówi delis na delikatesy. Delikatesen, yeah. Delikatesen, to jest skrót od delikatesen. That's deli. Right. Okay. Go to your local deli. Time for some music. Teach and lead them kids. Another picnic in the park, another brick in the wall. Piotr, you were laughing at the Brits, but I think the best ones are Americans. Americans have huge picnic. Mówi się hamper, a nie, też można mówić basket, ale hamper. Hamper. They take these huge picnic hampers and they just buy stuff and they put it in, but they really don't know how to do it. I think it's maybe, for sure, it's a processed food. Mostly. Super processed. And when it's not processed and fresh, they're all, wow, this is fresh. So Americans do the processing to perfection. It all starts with good bread. So I've got a fresh baguette. Yes. And there's no need for a knife. We don't need a knife. We're not cutting crostini. We're just going to tear pieces out of it. Mm-hmm. And I've picked up some various deli meats. So if you can help me open these. Oh my gosh, yeah. This is like Christmas. Right? But there's meat in there. And I brought a nice wood board. And I thought maybe we could just sort of lay it out on here. Oh, let's go there. Okay, so I open up some prosciutto. Yeah. Now, what I like to do is just pull each piece and sort of let it fall. So you get nice ridges. Oh, nice. Yes, you have to explain to Americans how to open bags. Zaczynam zauważać pewne tendencje, jeśli chodzi o sklepy w Wielkiej Brytanii, sklepy spożywcze, że tam także to idzie w stronę amerykańską, czyli wszystko jest wcześniej przygotowane, pokrojone, tak żeby osoba kupująca nie musiała się natrudzić. Have you seen bananas cut into pieces? Ostatnio widziałem w Anglii banany w kawałeczkach. W plastiku. No ale jeżeli ktoś pędzi, nie wiem, ma lunch, nie wziął ze sobą kanapki z domu, no to... You can open a banana. To jabłuszka w kawałeczkach. Ale ktoś sobie może dozować. Of course. I can see you, Piotr, in the shop going, ooh, a bit of apple, ooh, a bit of banana. Jak to było? Crudité. Crudité. That is my crudité. I was going to ask you a question. Do you know where picnic comes from, the word? Picnic. Jaki jest etymologia? Etymologia. It's a very... very controversial word. Because I used to study etymology. Pick. You did as well. Pick. Wybierz. Wybierz, oczywiście. A to nic. Well, this nick became controversial in, I think, in the 1960s in America. They thought that it was about picking black people for hanging, for lynching. So there was an urban myth going around that picnic is only for white people because they got together, they would go around before the hangings, the lynchings, and they would pick Nick, a black person, and then have a picnic and eat. Oh, no. And this was a really big rumor. And for many, many years, black people were not doing picnics because of this reason. Incredible story. Picnic. Have you heard that the word picnic originally meant a family day out to watch the lynching of an African-American person? Supposedly a white family would pack their lunch, head along, and pick a black person to hang. Back when chain emails were a thing, the story was spread that way. It's not true. Picnic comes from the French pique-nique. In French, picker means to pick or peck. Nick seems to have been used only because it rhymed. It meant nothing. For its first 100 years or so, picnic referred to the plate that a guest was expected to bring to a party. Gradually, its meaning shifted to mean an informal outdoor meal. It never had anything to do with a lynching, but that didn't stop people being offended by it. At the State University of New York, they wanted to honour one of their baseball legends with a picnic. But the university's equity office was opposed to the word being used due to its racist history. One of the university's English lecturers told them it had nothing to do with lynchings, but the equity office insisted, saying, "The point is, the word offends." So the university decided to call it an outing. Then gay students took objection to that, and so the university decided to publicize the event without using any noun to describe it. You gotta be careful what words to use. Ktoś wymyślił fałszywą historię wokół tego. Po prostu. A tak naprawdę pochodzi to wszystko z języka francuskiego i nikt nie oznacza zasadniczo... Nikt, takie nicość. Takie nic. That's what it means. Picnic. Pick. It's to pick some small, worthless things. Items. I'm a citizen. Beastie Boys in Bed and Breakfast, BBBB. Niedziela to taki moment, kiedy możemy sobie pozwolić na to, że nasze myśli błądzą, nie mamy zazwyczaj jakichś takich wielkich, zwłaszcza rano, oczekiwań. Patrzymy, jaka jest pogoda. I tak sobie pomyślałem, że może zajęlibyśmy się taką prozaiczną rzeczą, w zasadzie zupełnie ktoś mógł pomyśleć niepotrzebną. I zadałem sobie pytanie, co by takiego mogło to być, jaka rzecz zupełnie, nad którą się człowiek nie zastanawia, ale ona jest. All the time. Wiesz, o co chodzi? Yes, I do. Wiesz? Yes, you're thinking of going to the bath, aren't you? Tak, idziemy do kąpieli i naukowcy zaczęli się zastanawiać, dlaczego tak się dzieje, że po kilku minutach nasze dłonie się zmieniają. No i rozpoczęły się badania na ten temat. Why do fingers get wrinkly? When we're in the bath. Everyone knows that after a few minutes in the bath or the swimming pool, the delicate skin on our hands and feet starts turning into something you might find in the special effects box of a horror movie. This isn't a new question, and there's a host of theories as to why. How does it happen? Early studies suggested wrinkling occurs simply through osmosis, water flooding into the skin cells. Then doctors said that wrinkling was controlled by the nervous system after studying patients with damaged arm nerves. In 2003, a new study found that as the skin starts to wrinkle, there's a drop in blood flow to the fingers. This suggests that all three theories have some truth to them. The sweat ducts open to allow water in. The change in salt balance causes the firing of nerve fibers, and that leads to the blood vessels around them constricting. Then in 2020, a large experiment was set up in the London Science Museum. It asked people to grip an object, first with dry, smooth hands, and then again with wet, wrinkly ones. Taki eksperyment, wyobraź sobie. Czyli najpierw była taka teoria, że woda obniża ciśnienie krwi, a w zasadzie zmniejsza przepływ krwi, dlatego dłonie się zmieniają, kiedy są długo zamoczone. Woda także wpływa na nerwy, ale w 2020 roku w Londynie rozpoczęto inne badanie. Okazało się, że dzięki właśnie temu procesowi poprawia nam się przyczepność. Incredible. Jeśli chcemy złapać jakiś przedmiot, no wyobraź sobie, jesteś w wodzie i musisz zapolować. Musisz zapolować, bo jest, nie wiem, 300 lat temu i nie ma sklepów spożywczych, nie możesz sobie kupić ryby, a jesteś głodny. No i wówczas co się dzieje? Dłonie się zmieniają. I proszę bardzo, ewolucja działa. Za chwilę sprawdzimy, czy to rzeczywiście ma pokrycie w rzeczywistości i w faktach. Pouco tempo pra pensar. niebiosa. Hosanna, Hosanna, Hosanna, Hosanna. Temos 20 e poucos anos, tanto tempo pra salvar. Famous Brazilian Toquinho, and you should have seen Piotr dancing. Brazilian samba meets the Beastie Boys. Na pierwszy rzut oka można by pomyśleć, że nie mam żadnej domieszki krwi południowej. Ale coś tam raczej jest. Raczej północną, zimną. Ale, ale pozwoliłem sobie na delikatny ruch, proszę państwa. Oh, jestem wśród przyjaciół. So, wracając do tematu, niektórzy traktują pomarszczone dłonie w kąpieli jako znak, że trzeba już powoli wychodzić z wanny. Jeszcze raz, prune fingers po angielsku, czyli suszone śliwki. Palm. Prune fingers się mówi. Tak, ale palm to jest dłoń, prawda? Dłoń, palm tak. To jest dłoń. Ale być może wcale nie jest to powód, dla którego marszczy nam się skóra po wewnętrznej stronie dłoni. Jakie są ustalenia naukowców? Wrinkling increased the friction between the skin and the object, so less effort was required. So why does it happen? Some scientists think that our wrinkles may act like rain treads on tires, or the soles of shoes. Like a tire change when it rains during a Formula One race, in terms of evolution, it could have given us the ability to walk over wet rocks, or grip branches or weapons. It could have also helped us find and catch food like shellfish. The only other species found so far with the same wrinkles is the Japanese macaque monkey. They spend long periods in hot water and are unbelievably cute. So there's no definitive answer. But there is one final question. If wrinkled skin improves our grip in the water, well, why don't we just have wrinkles all the time? The only theory so far is simply that we just don't like the sensation. Wrinkled skin changes the way we feel things that we touch. And maybe that just makes us feel a bit icky. Czy mokra skóra niczym zimowe opony? Tak, ale wiele wynalazków powstało z obserwacji człowieka i tego, oczywiście, jak nasze ciało się zmienia, kiedy marszczą nam się dłonie, to można to porównać na przykład do tych rowków na oponach, które radzą sobie świetnie na nawierzchni, ale także do podeszwy butów, na przykład do biegania albo do chodzenia po górach, żeby poprawiła się przyczepność. Jeżeli jesteśmy w wodzie i zmarszczą nam się te dłonie, ta skóra się zmieni, to wówczas możemy łatwiej wydobyć się na przykład ze strumienia rwącego, chwytając się kamieni, które są śliskie jednocześnie. A dlaczego ta zmarszczona skóra nie utrzymuje się cały czas? Ponieważ nie lubimy tego uczucia. Tak. W związku miło. Z tym natura decyduje za nas, że ma być milej. That's incredible. I love it. I love it. Oh, it's beautiful being in Bed and Breakfast. We were just talking about some fantastic celebrities, Piotr and I. Oglądaliśmy zdjęcia, proszę państwa, brytyjskich celebrytów. Coś dziwnego się dzieje. Się dzieje wśród niektórych. Yes, it's not good at all. Today, my dear friend, I know you're a fan, is International Sushi Day. I am, but you I'm like not sushi. Eating. It's too much salt in it. What? And carbohydrates. In also sushi? In rice, yes. In rice, that's true. It may be very healthy because of the fish. Yes. But all the other ingredients are not very good for us. That's true. People always talk about sushi. You know, we are dipping those pieces into this soya sauce. The sweet one as well. Yeah, teriyaki. That's maybe, right, yeah. Teriyaki yeah. sauce. Więc no, myślę, że jeżeli... A bez sosu? Jeżeli lubimy ten smak i często maczamy tak każdy kawałek, to całkiem no, sporą ilość soli wchłaniamy. You're right, I didn't think about it. Sushi itself is okay, but with the sauces, not so good. People always say... Kuchnia mnichów, tak mi teraz przychodzi do głowy. Bardzo, tak, oni bardzo prosto gotują, nie przesadzają z przyprawami i dzięki temu... Are you talking about any particular religion here? Any particular religion. Okay. Any particular religion. Jeżeli ktoś próbuje znaleźć albo odkryć smak produktów takimi, jakie one są, to wówczas nie przesadza z przyprawami, albo ewentualnie, mając pewną świadomość, wydobywa ten szef kuchni albo osoba gotująca naturalny smak. Yes. I oczywiście można to robić za pomocą soli. Ja uważam, że to jest przesalanie, to jest trochę nawet bym powiedział wulgarne dla naszego smaku. Bo przestajemy czuć jakiekolwiek smaki, czujemy tylko ten słony, słodki ewentualnie jeszcze, jeżeli to jest tłuste. Natomiast wydaje się, że ta powściągliwa kultura japońska nie zakładała takiego scenariusza, że wszystko będziemy maczać w sosie sojowym. Tylko będziemy się skupiać na tym, żeby wydobyć smak ryby, ewentualnie dodatków, bo tam często jest, nie wiem, awokado, jakieś inne warzywa surowe. Albo owoce surowe. Mm-hmm. No i ryż, który z delikatną, zdaje się, domieszką octu jest gotowany. No i wodorosty. A jeżeli to wszystko jeszcze sobie umoczymy w tym sosie, to wszystkie, cały ten zamysł moim zdaniem na marne. Yes, I completely agree. What I find interesting is the word sushi is kind of like a skrót myślowy, because it's not really the word for it, because there are three things actually, and people get them mixed up, sushi, sashimi, and maki. And we have a restaurant owner who explains the difference. I'm here to explain to you the difference between sushi, sashimi, and maki. Right here, we have sashimi. It's a perfect example. It's just the sliced protein, so it can be the fish all just together, no rice, just served with the wasabi and the ginger. Then over here, we have sushi, which is actually, it can be the fish or the vegetables served over the vinegared rice. And then we have maki, which people commonly understand as sushi, is actually translates to roll, which is either wrapped in seaweed or soy paper, and then with the vinegar rice, and then whatever the filling may be. And that serves the lifelong question of the difference between sushi, sashimi, and maki. So what you're talking about, Piotr, when people add too much sauce, is the maki. They have this complex zest stuff, if you like, of rice, fish, seaweed, which is a beautiful combination, taste-wise. But then they suddenly put lots and lots of sweet or very, very salty sauce on it, and you lose the taste. Wydaje się, że cały przemysł kulinarny i restauracje próbują doprowadzić do takiego stanu, żeby nam wszystko smakowało, więc dodają soli, tych wszystkich cukrów, dodatków, cukrów tłuszczów. Oraz tłuszczów. Exactly. No i oczywiście wszystko się sprzedaje, ale to jak wyglądamy dzisiaj, jak duży problem społecznie mamy z otyłością, świadczy chyba o tym, że nie do końca idziemy dobrą drogą, a jednocześnie oczywiście wymagające jest to, żeby poczuć prawdziwy smak potraw. Kiedy odzwyczajamy się na przykład od herbaty z cukrem. Yes. Na początku, kiedy zaczynamy pić gorzką herbatę, ona zupełnie nam nie smakuje. Coś okropnego. Ale po pewnym czasie trzeba trochę odczekać. Zaczynamy odkrywać smak herbaty i zaczynamy czuć różnicę między różnymi rodzajami herbat. It's so, so different. It's the same with sushi. The original word, I think the word sushi actually means something which is sour. Nie słodkie, nie słone, but sour. So that's the key. The term sushi literally means it's sour and comes from an ancient grammatical form that is no longer used in other contexts. The sour description comes from the ancient way of preparing sushi by fermentation of meat, generally seafood, packed in rice with salt used as a preservative. The vinegar produced from the fermenting rice ends up breaking down the fish meat into amino acids. This, in turn, results in a strong umami flavor, which is one of the five basic tastes the human tongue can detect. Czyli fermentacja ocet equals umami. Znasz kashi? What's kashi? Kashi is your friend, Kasia. Kashi to jest polska odpowiedź na sushi. Can't get no satisfaction. That's what we're talking about today. International Picnic Day and International Sushi Day. They seem to be quite healthy things, but people, as Piotr says, don't make them healthy. Za dużo cukrów, soli, tłuszczu. Keep things raw. That's the raw food diet, isn't there? Tak się zastanawiam, bo przeczytałem kilka informacji o atakach zwierząt na ludzi. Że jednak za bardzo rozszerzamy swoje wpływy na tej naszej planecie. W Australii ostatnio kangur znowu zaatakował, tym razem amerykańskiego turystę. Ciekawe dlaczego. There's a famous video, I don't know if you've seen it, where a kangaroo attacks a man and the man attacks the kangaroo back, he starts boxing him. punching him. And this is a favourite sport in Australia, kangaroo boxing, where people box kangaroos. And you can beat them by boxing them, but if they box you back, you have no chance, especially with the legs. Oprócz tego jeszcze ataki ptaków się zdarzają na ludzi, wrony. Nawet u mnie w najbliższym sąsiedztwie dziecko zostało zaatakowane. Yeah, that's not true. I zostały, teren został ogrodzony, bo tam są gniazda pisklaków. No i wrona obawiała się ataku człowieka na swoje potomstwo. I was in Kazimierz Dolny. Ktoś przyczepił jeszcze na tej taśmie, dokończę, egzemplarz odbity na ksero, wydrukowany, rozdziebił na skórki wrony, żeby ludzie sobie poczytali. Really? Refleksję, tak. Przechodzi. I was in Kazimierz on the Wisła and... Mm-hmm. We were just sailing along the Wisła and the seagulls were attacking people. They were trying to rip food out of their hands. So people were eating kanapki and the seagulls were coming down, the gulls were coming down, trying to take the food away, which was quite incredible. Może to się zaczyna od tego jednak, że ludzie myślą, że zrobią dobrze nakarmiąc zwierzę, a później zwierzęta się do tego przyzwyczajają. And they want more. Przestają polować tak, jak to leży w ich naturze. Tylko przychodzą do ludzi i mówią, tak, chcemy, dlaczego nam nie dajesz? Just like you. Vous avez lu l'histoire de Jesse James? Comment il vécu? Comment il est mort? Ça vous a plu, hein? Vous en demandez encore? Son prénom c'est Bonnie. À eux deux, ils forment le gang Barrow. Leur nom Bonnie Parker et Clyde Barrow. Bonnie and Clyde. Bonnie and Clyde. Moi, lorsque j'ai connu Clyde autrefois, c'était un gars loyal, honnête et droit. Il faut croire que c'est la société qui m'a définitivement abîmé. Bonnie and Clyde. Bonnie and Clyde. Qu'est-ce qu'on n'a pas écrit sur elle et moi? Tant que nous tuons de sang-froid. C'est pas drôle, mais on est bien obligé de faire taire celui qui se met à gueuler. Bonnie and Clyde. Bonnie and Clyde. Lubię ten element w tej piosence nawoływania dzikiego zwierza. Serge Gainsbourg for us, especially for Bed and Breakfast. Piotr Fida, it's time to say arrivederci. Renata Szewczak zrealizowała nasz program. Raf Uzar, Piotr Firan, do usłyszenia. There must go be a home for the mice. Let me peace like the bones on the beach. I'll be a hard like a pit from a peach. Now the ground has a branch. Now the hound has a ranch. The old dressel's just junk. The etchel's all blocks. The old censor won't talk. I'm a blimp that's draining. Cut of ties, I'm a moth in training. Zapraszamy do reklamy.